De Indonesische politie had nooit traangas mogen inzetten in het voetbalstadion in Malang, waar afgelopen weekend 125 mensen om het leven kwamen door verdrukking en verstikking. Dat heeft de interne toezichthouder van de politie gezegd. En de Amerikaanse countrylegende Loretta Lynn is overleden. In het lied Coal Miner's Daughter zong ze over haar eigen leven. Het verhaal werd ook verfilmd. Loretta Lynn won in haar lange carrière talloze prijzen. Ze was 90 jaar. Het weer, in het noordwesten wat motregen, verder droog en vannacht ongeveer 12 graden. Morgen eerst zon, later regen, vrij veel wind ook. En het wordt 19 tot 22 graden. En voor de verkeersinformatie naar de AWB, Helene de Geest. De drukte neemt langzaam af. Er is vooral nog vertraging door de nasleep van ongelukken. Zoals eentje bij Den Bosch op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar staat tussen Culemborg en knooppunt Empel nog altijd 10 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. De linkerrijstrook is nog dicht. Op de A15 Rotterdam-Nijmegen tussen Sliedrecht en Leerdam 17 kilometer. Daar is de vertraging zelfs 1,5 uur door een ongeluk met een vrachtwagen. Daar is juist de rechterrijstrook dicht. Op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Batadorp nog 10 kilometer en 25 minuten tijdverlies. En in het zuiden op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht zijn ze nog altijd bezig met het repareren van de middenvangrail bij Horst. Dat levert vooral richting Maasbracht veel vertraging op, namelijk 20 minuten. En het gaat waarschijnlijk tot 10 uur vanavond duren. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Fixen. Ja, een hele goede avond. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Een gehakt bal, een spaghetti bolognese of een kipcorn. Kinderen die zijn er meestal wel gek op. Maar ja, weet uw kroost ook hoe dat vlees dan wordt geproduceerd en dat dit daaraan vooraf gaat? Zo stom dat ik het zo eng vind. Nee, echt niet. Kijk, wacht even, door een goed moment. Ja. Jij trilt helemaal, meid. Ja. Nee, je moet wel kijken, kijk. Ja, dit is het geluid van een koe die wordt doodgeschoten. Moeten kinderen dit met eigen ogen gaan zien? Daar gaan we zo over debatteren. Filosoof Anne Grefkens wil basisschoolleerlingen verplicht op schoolreis sturen naar een slachthuis. Dat dus zometeen. Maar eerst gaan we praten over het prijsplafond voor de energierekening. Vandaag maakt het kabinet de details bekend. Komend jaar komt er een maximumprijs voor stroom en gas. En ieder huishouden krijgt in november en december van dit jaar 190 euro compensatie. Dat pakket is dus ruimer dan eerder werd aangekondigd bij Prinsjesdag. En minister Jette is daar blij mee. Het gaat niet voor iedereen de volledige problemen van de energierekening oplossen. Maar wel voor alle huishoudens en andere kleinverbruikers geldt dat je in plaats van elke maand die wisselende prijzen nu echt gewoon rust en zekerheid krijgt. En het kabinet neemt hiermee gewoon een heel groot risico van die wisselende prijzen op de energiemarkt van mensen over. Is het pakket nu reden tot allemaal blijdschap? Dat gaan we vragen aan VVD-Kamerlid Silvio Erkens, Arjen Vliegendhart van het Nibud en hoofdeconoom Sandra Flippen van ABN AMRO. Hartelijk welkom allemaal. We gaan even heel kort de standpunten uiteenzetten. Meneer Erkens, uw partij zit natuurlijk in de coalitie. Bent u een blij man? Nou, ik ben tevreden dat het prijsplafond nu duidelijk is. Dat heel veel mensen daarmee geholpen gaan worden. Maar zoals net ook aangekondigd wordt, het helpt natuurlijk niet iedereen op een perfecte manier. Maar ik ben blij dat het kabinet nu met pragmatisme hierin kijkt. Dat in ieder geval veel zekerheid creëren voor veel mensen. Arjen Vliegendhart, hangen de slingers bij het Nibud net zo tevreden als bij de VVD? Nee, wij zijn wel opgelucht dat er zekerheid komt en dat mensen weten waar ze aan toe zijn. En tegelijkertijd, dit wordt voor veel mensen echt gewoon nog een koude winter. Het puzzelen op die, aan de huishoudtafel, dat gaat voort. Dus het is fijn dat er helderheid is, maar daarmee zijn niet alle problemen opgelost. Ja, het is een mooi begin, maar niet genoeg, zou je kunnen zeggen. Sandra Flippen, u was eerder al kritisch op het plan. Het wordt nu nog ruimer dan eerder het plan was. Wat vindt u daarvan? Ja, ik denk dat als je het vergelijkt met de plannen van veel andere landen in Europa, dan denk ik dat het echt best wel een heel slim plan is. Er zit er ook heel mooi de verandering ten opzichte van wat eerder was aangekondigd, zit er ook echt heel mooi in dat de verduurzaming niet wordt ontmoedigd, maar eigenlijk wordt aangemoedigd. Mm-hmm. En ik denk ook dat die eerste 190 euro voor heel veel mensen heel veel onrust wegneemt. En daarmee ook gewoon heel veel stress. Want er zijn ongelooflijk veel mensen die heel gestrest rondlopen doordat ze gewoon niet weten. En dit is denk ik daar goed voor. Tegelijkertijd maak ik me ook wel wat zorgen. Want dit is natuurlijk wel, dit is precies eigenlijk het helikoptergeld, die 190. Die ook Ja, die het probleem zelf ook erger maken. En daar maak ik me ook zorgen over. Hoezo maakt het probleem erger? Nou, dus er zijn mensen die voor wie het eigenlijk te weinig is. Net als zojuist ook gezegd werd. Ja. En dan zou het natuurlijk eigenlijk veel meer moeten zijn om de problemen weg te nemen. Maar er zijn ook gewoon huishoudens die in een volledig geïsoleerd huis wonen en met zonnepanelen. En dat zijn er inmiddels gewoon heel veel. Mm-hmm. En voor hen is dit met een grote kans €190 extra. En dat is in normale tijden helemaal geen probleem, denk ik. Maar in deze tijd is het mogelijk wel een probleem, omdat de oorzaak van de hele situatie waar we nu in zitten, dat is de prijsstijging. En als je mensen nu extra geld geeft, dan gaan ze een deel daarvan uitgeven waarschijnlijk. En dat leidt tot nog veel meer prijsstijging. Oké, ja, daar ga ik straks nog even wat dieper op in. U ziet dus ook duidelijk nadelen. Silvio Erkens, het is een regeling voor kleinverbruikers, hè, huishoudens, zzp'ers, klein MKB. Zijn dat inderdaad de mensen die het nu het hardste nodig hebben volgens u? Nou, die mensen zitten er wel bij. Wat net wel terecht aangegeven wordt. Hè. Je moet eigenlijk van iedereen weten in wat voor huis ze wonen. Wat de energierekening is. Hebben ze een vast contract of niet? Wat verdienen mensen? En dat is eigenlijk onuitvoerbaar. Dus nu is er gekozen voor snelheid. En dat betekent toch dat je een algemene rekening hebt zoals deze. Waarin je sommige mensen te veel helpt. Maar waarmee we in ieder geval even proberen te zorgen dat er geen mensen door het ijs gaan zakken. Ja. In combinatie ook met de andere maatregelen die ook voorgesteld zijn. Ja, want Arjen Vliegendhart, ga je dat hiermee inderdaad redden? Dat mensen niet door het ijs zakken? Of zijn allerlei andere gemeentelijke maatregelen ernaast ook nog nodig? Ja, het zal de komende tijd wel echt en blijven. Kijk, ik denk dat deze maatregel doet voor heel veel mensen doet dit echt wat. En ik denk ook dat het inderdaad gaat, zoals Sandra Flippen zegt, over de rust. Die er ook komt, mensen weten waar ze aan toe zijn. Als je kijkt naar geldstress, heeft dat met twee dingen te maken. Met te weinig geld, maar ook met onzekerheid. En gelukkig weten mensen voor het komend jaar wat hen te wachten staat. Dat is winst. Ja. En tegelijkertijd is geen enkel huishouden gemiddeld. Kijk, grotere huishoudens met meer kinderen in slechter geïsoleerde woningen zullen echt wel boven dat plafond komen. En zullen dan toch de volle MEP moeten betalen. Maar je kunt ook aan mensen denken met een chronische ziekte. Die toch een bepaalde warmte nodig hebben om te kunnen functioneren. Ja, voor hen blijft het lastig. Ja. En ook voor die andere huishoudens met een smalle beurs blijft die gemiddelde energierekening van €241. Dat blijft een ongelooflijke stok op een borrel. Ja. Het is inderdaad een generieke maatregel. Hè. Voor iedereen geldt het dan. Dat kan niet anders omdat het andere onuitvoerbaar is. Hè. Als je het helemaal precies in kaart zou willen brengen. Bent u het daarmee eens, mevrouw Flippen? Dat is ook zo. Dus dit is wel een beetje zeuren op hoog niveau. Ben ik helemaal mee eens. Dat is ook wat ik aan het begin zei. Als je om je heen kijkt, dan zie je ook bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk hoe helemaal de verkeerde beslissingen worden genomen. En ook in andere Europese landen waar bijvoorbeeld een prijsplafond wordt geïntroduceerd zonder enige conditie op het verbruik. Ja, dan denk ik dat we echt wel ons kunnen prijzen met een heel slim ambtelijk apparaat dat dit heeft bedacht. Oké, nu ben ik toch even benieuwd, want u zei eerder in het gesprek, hè, de inflatie wakker je eigenlijk verder aan. En dan heeft u het vooral over die €180. Dat is een tegenstelling voor jullie nu, hè? Ja, dat vind ik toch een lastige. Want of denkt u dat mensen denken, nou, die €180 die ga ik gewoon in gas steken, ga ik extra uitgeven aan gas en dat daardoor die prijs stijgt? Hoe moet ik dit zien? Waar ziet u dat? Dat werkt dus als volgt. Dus stel je woont inderdaad in een op een plek en je hebt geen gestegen energierekening. We zagen dat het zeg maar tot en met afgelopen augustus voor ongeveer 1/3 van de Nederlandse huishoudens gold. Kon voor een deel onterecht geen stijging zijn, omdat mensen kunstmatig zeg maar hun termijnbedrag omlaag zetten. Mm-hmm. Dus laten we zeggen dat een deel daarvan daadwerkelijk ook geen koststijging heeft. Ik weet echt niet hoe groot dat is. Maar voor die mensen, en dat kan dus ook om echt honderdduizenden huishoudens gaan. Dan ga je dus €190 uitkeren als extra. Mm-hmm. En dat kan bijvoorbeeld ertoe leiden dat inderdaad mensen de verwarming anders naar beneden, thermostaat anders naar beneden hadden gezet en hem nu niet naar beneden zetten. Dat zal dan leiden tot extra gasverbruik. Terwijl de prijs is zo hoog omdat er fysiek te weinig gas is. Dus als je stel je zou voor iedereen elke prijsstijging helemaal wegcompenseren, nou dan heeft dus eigenlijk die prijs leidt niet meer ertoe dat mensen hun thermostaat naar beneden zetten. En dan zitten we nog steeds met het probleem dat er fysiek te weinig gas is. Ja, ja. Dus dat is het eerste. En het tweede is, ook als mensen niet reageren in de thermostaat, zeg maar, maar dat geld uitgeven aan iets anders, ik weet niet wat, kan alles zijn, dan jaag je daarmee eigenlijk de inflatie aan. Want alle extra euro's nu in een, je moet zo zien, de economie zit aan zijn capaciteitsgrenzen, is oververhit op de arbeidsmarkt, in heel veel producten die niet geleverd kunnen worden. Ja. En in zo'n roodgloeiende economie daar extra geld in storten om uit te geven, is op dit moment als, we zien op een gloeiende plaats, zullen we zeggen. Ja, maar het is tegelijkertijd ook meteen een paradox, toch? Ja, dat is toch ook wel de paradox van waar we nu in leven. Dat we aan de ene kant inderdaad een economie hebben waar op de arbeidsmarkt grote tekorten zijn. En tegelijkertijd veel huishoudens met een rondkomcrisis te maken hebben. Ja. En dat is natuurlijk ook, is natuurlijk voor economen überhaupt heel lastig te begrijpen. Want als ik uit het microperspectief van heel veel huishoudens kijk, kijk, die 190 euro gaat misschien helemaal niet in die hogere thermostaat, maar gaat in de duurder geworden boodschappen. En het feit dat het leeft afgelopen jaar, hè, vorige week kwam het nieuwste inflatiecijfer, toen rolde ook iedereen nog weer van zijn stoel van verbazing, dat het leeft afgelopen jaar echt voor heel veel mensen onbetaalbaar is geworden. Dus ik vind het heel goed dat het kabinet nu toch ook zegt, we moeten benen maken. Ook als je vergelijkt met de rest van Europa, zie je dat Nederland in dit soort maatregelen toch nog ietsje langzamer is dan het gemiddelde tempo. Het mag misschien wel heel intelligent zijn, maar ze zijn toch wel ook wel ietsje langzamer. En daardoor is denk ik die onzekerheid ook toegenomen. En ik denk dat het heel goed is dat aan die onzekerheid nou vandaag een einde komt. En dat we ogen en oren houden voor die groepen die het niet redden. Ik wil even naar Silvio Erkens, VVD-Kamerlid. Ik hoor inderdaad Sandra Flippen zeggen, als je inflatie tegen zou willen gaan, als het dan gaat om het gasverbruik of om andere gebruik, zou je gewoon moeten matigen. Ik hoor een soort oproep tot matigen. En dat geld er nu in pompen, als het ware, dat gaat niet tot die matiging leiden bij mensen. Nee, kijk, het onderliggende probleem is inderdaad gewoon een kwestie van vraag en aanbod. De vraag voor gas in Europa is te hoog vergeleken met het aanbod, sinds Rusland inderdaad steeds minder levert en we zelf ook sancties op Rusland gelegd hebben. Trouwens niet alleen gas, maar ook olie en andere energiebronnen zien we dat in. Tegelijkertijd is het matigen is wat anders dan mensen die gewoon de verwarming niet durven aanzetten in de winter, denk ik. Dus zo'n prijsplafond is volgens mij een tijdelijke noodzakelijke oplossing om mensen zekerheid te geven, om te zorgen dat ze in ieder geval voor die basisbehoeften nog erin kunnen voorzien. Maar je moet tegelijkertijd ook inderdaad doorgaan met energie besparen en zorgen dat we gewoon weer voldoende energie in Europa krijgen. Ja, maar dan is dus inderdaad toch het probleem dat je dus eigenlijk hiermee iedereen dat geld doet toekomen, ook mensen die het niet per se nodig hebben. Luisteraar op de app zegt, Ruud namelijk, ik vind het echt niet kunnen dat mijn belasting naar mensen gaat die tot 1 januari of langer nog een vast energiecontract hebben. Dat kunnen energiemaatschappijen toch schiften? Kan dat, meneer Erkens? Ja. Oh, mevrouw Flippen denkt al sowieso dat het kan. Nou, in theorie kan dat. Want kijk, dus energiebedrijven hebben slimme meterdata voor de meeste huishoudens. Kijk, nou lopen die ook wel een beetje vast. Omdat alles in Nederland een beetje begint vast te lopen. Maar in principe kunnen energiebedrijven exact het verbruik en de tarieven, en weten natuurlijk wat voor contracten ze verkocht hebben. Dus in theorie kan dit. Ik denk alleen, ik denk dat dit een uitkomst van ook een onderhandeling is geweest tussen het kabinet en de energiebedrijven. En ik weet niet precies wat daar de argumenten zijn geweest. Weet u dat, meneer Erkens? Er zitten twee uitvoeringstechnische kwesties onder die het heel lastig maken. De eerste is dat je inderdaad een koppeling moet maken tussen data die de energieleveranciers hebben en data die het kabinet heeft. Ook over de inkomenspositie van huishoudens. En die koppeling rondom privacyoverweging, dat wil je misschien niet. Dat wil je sowieso niet 1, 2, 3 doen. En dat kan ook niet 1, 2, 3. Dus dat is de eerste. En de tweede is dat ook niet elk huishouden nu een slimme meter heeft. Dus inderdaad, dit is heel generiek, november en december. Dat prijsplafond houdt natuurlijk wel rekening met vaste contracten. Maar het is inderdaad wel roeien met de riemen die je hebt uitvoeringstechnisch. En ik denk dat we in het verleden juist vaak gezien hebben in Nederland, dat we misschien toch te precies wilden zijn, waardoor we ook in de uitvoering echt grote problemen met elkaar veroorzaakt hebben. Ja. Meneer Vliegend Hart, er wordt nu natuurlijk de hele tijd gezegd, maar uiteindelijk moeten mensen wel die verduurzamingsslag gaan maken. Hè? Dit is dan voor de korte termijn, maar dan, mensen moeten gewoon vooral minder gaan verbruiken. Maar kunnen mensen dat wel als ze inderdaad met een heel laag inkomen zitten? Nou, ik denk dat Silvio Erkens terecht zegt, het gaat nu niet over of mensen minder kunnen gebruiken, maar of ze überhaupt de verwarming durven aan te zetten. Ja. Dus je ziet natuurlijk dat die stress, die is groot. En ik denk dat dat ook niet hetgene is wat je, als je op een duurzame manier wil verduurzamen, dat je die weg wil bewandelen. Je wil ervoor zorgen dat mensen uiteindelijk op een bewuste manier met con amore, in plaats van met het pistool op de borst, ervoor kiezen om te verduurzamen. En ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is. En we zien natuurlijk ook bij heel veel mensen met een smalle beurs dat de verwarming in de winter echt al niet boven de 18 graden komt. Dus de vraag is natuurlijk wel van wie wil je nou dat er verduurzaamt? Op welke manier? En wat vinden we nou dan ook nog gewoon een kwestie van een normale huistemperatuur? Ja, en dat soort vraagstukken worden nu echt allemaal bij elkaar geveegd. En ik denk dat Hans Spekman, denk ik, terecht het vorige half uur zei rond dat schoolontbijt. Ja, dan ga je stapelen. En uiteindelijk leidt dat ertoe dat het draagvlak voor datgene wat je wil bereiken, namelijk de verduurzaming, misschien wel ondermijnd wordt door het feit dat je zegt, en u zult u verduurzamen, en anders gaat u heel veel betalen. Ja. Dat werkt bij heel veel mensen niet. Nee. Mevrouw Flippen wilde al reageren. Ik wil hier heel graag iets op zeggen. Want kijk, de beste compensatie is natuurlijk gewoon een energierekening die niet komt, omdat er geen fossiel gebruik is geweest. Waar ik mij zorgen over maak, is dat we nu enorm op de korte termijn, op de korte bal spelen. En ik snap het gezien de energiecrisis en de situatie, maar de situatie met het tekort uit Rusland is mogelijk permanent. Dus dat tekort hebben we nog heel lang. Dat betekent dat we mogelijk ook nog lang een hele hoge prijs hebben. Deze vorm van het volledig overnemen van deze marktprijzen voor de consument kan een kabinet niet heel erg lang volhouden. En dan krijg je dus op de middellange termijn dat de inflatie gewoon weer direct terug in je gezicht springt. Dus daar erger ik me ook wel een beetje aan, moet ik zeggen. Want daar heeft het kabinet dus echt heel erg veel laten liggen. Want we weten al 15 jaar dat die woningvoorraad verduurzaamd moet worden. En we weten ook al heel erg lang dat een van de grote hiccups daar is dat de arbeidsmarkt te weinig mensen heeft om die verduurzamingsslag te doen en de elektriciteitsnetten te leveren. En daar hadden we dus al. En daar is al door heel veel commissies heel vaak op gewezen. Dus nu zitten we eigenlijk met de problemen van het feit dat in de afgelopen 15 jaar gewoon te weinig op de lange termijn is gestuurd en altijd op de korte bal is gespeeld. Ja, meneer Erkens, Kamerlid VVD, trekt u zich dit aan? Nee, ik denk wel dat het punt terecht is dat de isolatie sneller moet gaan in Nederland. Maar het had al moeten gebeuren. Nou, idealiter was onze woningvoorraad beter geïsoleerd toen we deze crisis met elkaar ingingen. Dat klopt. Tegelijkertijd zie je nu ook al dat de regelingen die er zijn, voor mij 2,5 of 3 keer zoveel mensen maken er nu gebruik van. Voor mij zijn de aanvragen voor het isoleren van een woning gewoon niet meer bij te houden, al die bedrijven. Dus nu draait het inderdaad om welke knelpunten kun je weghalen. Mm-hmm. Hoe zorg je dat op de arbeidsmarkt inderdaad ook voldoende personeel nu beschikbaar is om dat te gaan uitvoeren. En ik ben het helemaal eens met mevrouw Flippen dat inderdaad de energie die we niet gebruiken nu, die niet op de energierekening komt, dat er voor al die huishoudens van belang is. Maar ik wil daarbij ook zeggen dat veel mensen dat inderdaad niet kunnen betalen. Dus daar heeft de overheid nu ook een belangrijke rol in te spelen om ze daarmee te helpen. Ja. Mevrouw Flippen, ik hoorde u reageren. Nou ja, ik denk, kijk, dus dat is natuurlijk hartstikke mooi dat, kijk, wat er nu gebeurt, en dat is niet dankzij het kabinet, dat is dankzij de energiecrisis, is dat iedereen die spaargeld heeft, gaat als de wiedeweger aan de slag met verduurzaming. Alleen, dat is natuurlijk alleen de hogere midden- en hogere inkomens gegeven. Ja. Want die hebben nog zo'n 45 miljard euro spaargeld van de corona-lockdown op de rekening. Alle mensen in dat onderste segment hebben dat extra geld niet. Nee. En daar moet de verduurzaming echt op rekening van iemand anders komen. Ja. Meneer Vliegendhart, maakt tot slot bij u, want ik vraag me dan inderdaad af, als het inderdaad voor die mensen met de lage inkomens toch echt heel lastig gaat worden, maakt u zich zorgen over 2024 of erna, als het misschien het in ons gezicht weer ontploft, het feit dat we nu zo geholpen is? Ja, kijk, we zien iets over noodmaatregelen treffen. En ik denk dat bij noodmaatregelen vind ik ook dat je de meetlat van of het goed of slecht is, mag je ietsje lager leggen dan in structureel beleid. Kijk, mijn zorg is dat de mensen met een laag inkomen wonen in een huurwoning. Die gaan helemaal niet over het dak waar de zonnepanelen op moeten komen. Daar gaat een corporatie over. En daar hebben ze weinig over te zeggen. Het feit dat ze vaak ook nog niet goed geïsoleerd zijn, is ook iets waar ze eigenlijk zelf niet over gaan en waar ze de middelen niet voor hebben. Dus wat je wil is dat er een verduurzaming komt die ook inclusief is. En ik denk anders dreigt het inderdaad te gebeuren wat Sandra Flippen vertelt. Namelijk dat de verduurzaming gedaan wordt door mensen die het zich kunnen veroorloven, dan in de huidige markt daar ook nog financieel gezien de vluchten van plukken. En waarbij mensen met een smallere beurs en een slechter geïsoleerde woning die niet van hen is, uiteindelijk op allerlei manieren klem komen te zitten en zich afvragen van wat voor beleid is dit nu? Ja. En helpt dit nu ook mij de winter door? Of blijf ik echt? Ja. En dan gaat het echt letterlijk in de kou staan. Ja. Veel werk dus aan de winkel voor de langere termijn. Laat het duidelijk zijn. Veel dank voor dit gesprek. VVD-Kamerlid Silvio Erkens, directeur Arjan Vlieghout van het Nibud en hoofdeconoom Sandra Flippen van ABN AMRO. Dit is de dag. Met Margje Fixen. Ja, kinderen die verplicht op schoolreisje moeten naar een slachthuis. Filosoof Anne Grefkens wil dat basisschoolkinderen met eigen ogen zien hoe kinderen geslacht worden. En dus ook zien hoe hun frikandelbroodje tot stand komt. Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont, zelf vegetariër, laat dat gezegd zijn, is daar bepaald geen voorstander van. Welkom allebei. Dankjewel. Ja, mevrouw Grefkens, om te beginnen gefeliciteerd. Het is namelijk niet alleen Dierendag, maar ook uw eigen verjaardag. Ja. En u heeft zelfs een verjaardagsetentje afgezet om hier te kunnen pleiten voor een schoolreisje naar het slachthuis. Maar denkt u dat dat idee ook echt realistisch is? Of dat het echt uitvoerbaar is? Of wilde u gewoon op een ludieke manier op Dierendag aandacht vragen voor slachtdieren? Ik denk een beetje van beide. Ja, zeker wel. Ik heb Niet echt uitvoerbaar? Ik denk wel dat het uitvoerbaar is. Sterker, ik heb een goede vriend. Die is nu ook al 28 en die is op zijn eigen basisschool al naar het slachthuis geweest als schoolreisje. Dus dat het uitvoerbaar is in Nederland ook, dat is een ding dat zeker is. Okay, ja. En het slachthuis was daar ook blij mee. Die dacht, leuk, al die kinderen hier. Als je niks te verbergen hebt en je vindt gewoon dat je iets doet wat hoort en hoort bij de Nederlandse cultuur of eetcultuur, ja, dan snap ik ook niet waarom ze dat niet zouden doen. Nee. En even heel concreet, op welke leeftijd moeten ze voor het eerst op zo'n schoolreisje, vindt u? Ja, ik moet zelf zeggen dat de eerste ervaring die ik had met dode dieren, toen was ik 11. En dat was een leeftijd die ik wel, waarbij ik het wat ik zag wel aankon. Oké, dus niet groep 1 van de... Nee, ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik snap heus wel dat het best wel een pittige opinie is die ik daarin zet. Daar valt veel voor te zeggen, zowel voor als tegen. In principe vind ik wel dat een kind dat in groep 1 zit best mag weten wat hij eet. Ja. Oh, dus die mag eigenlijk ook al wel naar het slachthuis? Ja, er zijn natuurlijk heel veel onderdelen van de hele voedselketen die je aan kinderen kan laten zien, van megastal tot biologische stal tot slachthuis. En ik denk dat er inderdaad heel veel onderdelen zijn binnen een slachthuis die best wel chockerend kunnen zijn. Dus het is de vraag of je kinderen uit groep 1 overal al direct aan bloot moet stellen. Maar ja, ik denk wel een dood dier zien, dat hoort nou eenmaal wel bij het leven. Ja. Dus, ja. Dus dat de onderbouwkinderen bijvoorbeeld wel dat dode dier zien, maar nog niet zien misschien dat het schot wordt gelost. Ja. Zoiets. Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik heel blij ben dat ik dat nog nooit heb hoeven zien. En ik sta er ook niet voor open om dat wel te zien, maar daarom ben ik natuurlijk ook vegetariër. Ja. Ja. Steven Pont, psycholoog. Wat vindt u van het pleidooi van mevrouw Grefkens? Goed idee? Nou, ik vind het niet zo'n goed idee. Ik denk dat we kinderen aan het offeren zijn om dieren te redden. En zoals hoe, hoe bedoelt u dat? Nou, omdat als je kinderen al in groep 1 dus... je zegt zelf ook al, nou, ik ben blij dat ik het nooit heb hoeven zien. Mm-hmm. Je bent een volwassen vrouw. Ja. En jij denkt dan, nou, ik ben blij dat ik dat nooit heb hoeven zien. Dus ja, ik kan me voorstellen dat het vegetarisme verdient om meer op de kaart gezet te worden. Maar het doel heiligt niet altijd alle middelen. En dat is hier een voorbeeld van. Dat je niet denkt, nou, dat is een goed doel. Het vegetarisme verder brengen. En wat we nou gaan doen is gaan kinderen. En waarom zijn dat kinderen? Omdat ze dus minder kunnen dragen dan volwassenen. Emotioneel gezien. Qua fantasie. Qua kunnen plaatsen van dingen. Qua abstractie. Om die hiermee dan in één keer van 0 naar 100 te laten gaan, is gewoon geen goed plan. Ja. Anne Grefkens? Ja, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Ik vind overigens wel een sterk argument in zitten dat het kinderen zijn en dat die natuurlijk op een hele andere manier hun hersenen gebruiken dan volwassenen mensen en ook met emoties om kunnen gaan. En ik ben natuurlijk geen psycholoog en ik vind dat de schoenmaker ook bij zijn lees moet blijven. Dus als psychologen ook stelselmatig aangeven op grote schaal, dit moeten we echt niet doen, ja, dan valt daar wel wat voor te zeggen. Maar indirect zeg je dan natuurlijk ook dat dit een onderdeel is uit onze cultuur, waar onze kinderen koste wat kost niet aan bloot moeten willen stellen. En dan moet je jezelf als vleesindustrie echt achter de oren krabben. Want als je je kinderen niet kan confronteren met dit, omdat het traumatisch zou zijn. Mm-hmm. Ja, dan is het natuurlijk wel de vraag in hoeverre het dan goed is wat we aan het doen zijn. En ik wil ook nog even op het andere reageren, want u zei ook dat ik het nooit heb hoeven zien. Ik heb nooit een schot zien lossen, maar ik heb wel dierenleed in de ogen gekeken van heel erg dichtbij. En ik zal heel even korte uitleg geven. Ik ben geboren op het platteland en veel boerderijen in de buurt. En kippen die worden dan ook eens om de zoveel tijd natuurlijk massaal naar die stallen gebracht en er ook weer uitgehaald. En dat gaat er niet zachtzinnig aan toe. En ik heb ook echt kippen, ja, dat hoor je wel, dat gekakel, dat wel op een paniekerige toon is. Maar ook afgebroken kippenpoten zien liggen na zo'n ladingssessie. Wat denk je dat dat met een kind doet dan? Ja, nou, maar ik was 11 en ik heb het zelf gezien. Dus ik moet heel even natuurlijk praten vanuit mijn eigen ervaring. Ik heb daar ongelooflijk veel buikpijn van gekregen. Ik heb daar omgehuild en ik heb diezelfde nacht niet goed geslapen. Ik was gechoqueerd, maar ik was niet getraumatiseerd. En het resultaat daarvan is dat ik vegetariër ben geworden. Ja. Oké, okay, meneer Pont, dus ik heb wel de keuze gehad. Maar niet alle kinderen zitten zo stevig in elkaar. He, dus je moet er toch niet aan denken dat we vanuit overheidswegen of zo dan zeggen, nou, dit moeten ze maar kunnen dragen. Niet alle kinderen, trust me, kunnen dit dragen. En als Want je zegt, wat nou, gebeurt er dan bijvoorbeeld? Nou, omdat kinderen, kijk, wat ze niet kunnen behappen, dat vullen kinderen aan met fantasie. En die fantasie maken ze vervolgens werkelijkheid. Dat is waarom er een krokodil onder het bed ligt. Je denkt, dat is een werkelijke krokodil. Dus dat is niet voor jou, voor ons, dat er werkelijk ligt. En die angst is dus werkelijk. Die krokodil is niet werkelijk, die angst is wel werkelijk. Nou, en nu hoor ik al dat er afgebroken kippenpootjes liggen. Nou, ik zie, jij trekt ook al helemaal met je gezicht als volwassen vrouw. Nee. Dus wat denk je dat dat met een jongetje of een meisje van 7, 8, 9... Maar je zou ook kunnen zeggen, want ze eten het wel. Ja. Dus het gaat een heel stuk niet. Ja, maar dat is niet hun verantwoordelijkheid. Ze zijn kinderen. Ja. En dat dingen gebeuren in de maatschappij, dat die dan ook allemaal maar geschikt moeten zijn om voor kinderen om langs te sturen. Er zijn ook TBS-klinieken. Zeg gewoon, ja, die zijn er. Nee, nou, en als we daar geen kinderen wel naartoe kunnen laten gaan, dan moeten we ons afvragen waar we mee bezig zijn. Want mevrouw Grefkens, er komt een reactie binnen van een luisteraar, Nathalie van Tiel. Laten we de ouders verplicht langs een slachthuis sturen. Zij zijn degene die het eten op tafel bepalen. Schuif niet alles op het bordje van kinderen. Zou dat wat zijn? Nou, ik vind dat ze daar een heel goed punt heeft. Sowieso de ouders die moeten in dit hele proces betrokken worden. De reden dat ik het op deze manier heb geschreven is natuurlijk omdat het kinderen de toekomst hebben. Mm-hmm. En wij verwachten dadelijk van onze kinderen dat we heel veel oplossen. En de maatschappij is niet suikerzoet. En we hebben de klimaatproblemen, we hebben een vluchtelingencrisis en we hebben een woningcrisis, maar we hebben ook een probleem met die vleesindustrie die heel veel gevolgen heeft. Maar dat bestrijd ik ook allemaal. Nee, niet, maar ik ook niet. En als u dat zegt en u en heel veel psychologen samen zeggen, doe dit niet, dan is de discussie misschien niet langer, moeten wij met die kinderen naar het slachthuis gaan? Dan is die discussie misschien beter. Waarom is er überhaupt zoiets als een slachthuis als wij daar onze kinderen niet aan bloot kunnen stellen? Ja, want wat zou je dan wel kunnen doen? Of vindt u dat ze überhaupt niet moeten weten dat er een slachthuis is, dat die zeker, dieren gedood worden? Hoe dan wel? Als nou, je ze alles een beetje op leeftijdsadequaat niveau. Hè? Dus dat kinderen kunnen dragen. Je moet een kind nooit meer te tillen geven dan die kan dragen. Nee. Maar wanneer zou een kind wel een slachthuis kunnen? Dat is heel moeilijk te stellen, omdat het ene kind is het andere kind niet. Dus je hebt kinderen van 7 die het kunnen dragen. Je hebt kinderen van 11 die het niet kunnen dragen. Mm. Maar één ding is zeker, de populatie die het niet kan dragen is onder kinderen groter. En dan, ik viel ook natuurlijk over het woordje verplicht. Als kinderen denken dat te doen, dan denk ik, dus gaan we dan achter die kinderen lopen en die willen niet en zeggen, ja, nu je moet kijken. Nee, kijk, je hebt natuurlijk een gouden hart, hè? Dus, ja, dus je motivatie klopt helemaal. Ja. Alleen de middelen die je inzet, die zijn schadeberokkenend. Nou, dat moeten we gewoon niet doen. Ja. Dus er zijn ook andere kanalen en die zijn wat milder. Ja. En, nou, maar goed ook, maken ze kinderen die een spreekbeurt geven, zorg voor. Maar dan zitten de andere kinderen dat ook verplicht te kijken. Ja, maar het is wat anders of je een koe een nekschot ziet krijgen. Ja. Of dat een leeftijdsgenoot iets vertelt over. Maar is dat dan ook niet gelijk? Ja, sorry. Dat dan ook niet gelijk onderdeel van het hele probleem? Want maakt de indruk van zo'n spreekbeurt wel de juiste indruk los in de volledige informatie die zo'n kind heeft wanneer die een worstje of een frikandel eet? Ja, maar volledige informatie gaat niet lukken als tussen 7 en 11. Dus het is altijd een afgeleide zijn. Het is nu wel een hele leuke film. Heeft al prijzen gewonnen. Knor. Ja. Dat is over een varkentje wat probeert uit een worstje te blijven. Ja. Nou, dat is misschien het niveau. Ja, je bent z'n allen naar Knor, dat is het begin. Ja, toch? Het is een mooi begin, maar ik denk niet het juiste einde. Ja. Nee. Nou, blijf je doordenken over het plan? Zeker, ja. En praten met psychologen. Ja, zeker. Komt helemaal goed. Dank voor jullie komst. Dit was Dit is de Dag voor vandaag. Zometeen Kunststof met Gijs Groenteman, die ook van Knor houdt. De gast is filmmaker Walter Stokman. Om 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Doeg, doeg. NPO Radio 1.